السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، بیوی اچھی ہو یا بری، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ کیا ہے کسی نے، بعض سلام حضرت، گزارش ہے کہ آپ کا سبق روزانہ ہم سنتے ہیں، میں نوجوان ہوں، شادی کا تقاضا ہونے کے باوجود دل گوارا نہیں کرتا کہ شادی کروں، پتا نہیں بد اخلاق بیوی یا خوش اخلاق بیوی سے پالا پڑتا ہے، اس لیے شادی کرنے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت میں کیا کروں، مجھے تھوڑی سی رہبری فرمائے۔ روزانہ آپ کے اسباق اہتمام سے سنتا بھی ہوں اور آگے بھی بھیجتا ہوں۔ جواب سن لیجئے محترم، پہلے تو سوال جواب کا دروازہ نہ کھولیے، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن مختصر آپ کا جواب دے دیتا ہوں۔ ضرور شادی کیجئے، استخارہ کیجئے، اللہ تعالی سے نیک بیوی مانگیے، اللہ تعالی سے نا امید نہ ہوئیے، حسن ظن رکھیے، اور آپ بہر صورت شادی کر لیجئے۔ شادی کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بیوی اچھی ہے تو بھی فائدہ ہے، بری ہے تو بھی فائدہ ہے۔ ایک نوجوان شادی سے کترا رہا تھا آپ کی طرح، سقراط نے، ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تم ہر حال میں شادی کر لو، اگر تمہاری بیوی نیک رہی تو خوش و خرم رہو گے، اور اگر تمہارے نصیب میں بد اخلاق بیوی لکھی ہوگی تب بھی تمہارے اندر حکمت اور دانائی آ جائے گی، عقل مندی آ جائے گی، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں۔ اس لیے آپ شادی تو کر لو، لیکن استخارہ کر کے کرو گے، مشورہ کر کے کرو گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی بیوی دے دے گا، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اچھا شوہر دے دے گا۔ کسی کو اچھا شوہر مل جائے، کسی کو اچھی بیوی مل جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین سامان نیک بیوی ہے، اس لیے شادی کر لیجئے، استخارہ کیجئے، اور اللہ سے اچھی امید رکھیے۔ پہلے سے کیوں ڈرتے ہو کہ بتانے کیسے ملے گی، کیسے ملے گی، کیسے ملے گی؟ اچھی ملے گی، دنیا میں کوئی اچھی عورتوں کی کمی نہیں ہے، اچھی ملے۔ اور اگر بری آ بھی گئی تو جو ہے وہ آپ اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما اور حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، اور جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں، اے اللہ ان کو تو ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیری اور تیرے نبی کی محبت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اور ہماری زبان اور آنکھیں اور دل اور ہمارے بال اور ہماری کھالیں اور ہماری ہر چیز کو تو مسلمان بنا دے۔ آمین آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا مانگنے سے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنا دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں کا، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ اور قرآن شریف میں ہے کہ یہ دعا اللہ کے نیک بندے مانگتے ہیں، عباد الرحمن، عباد الرحمن، جہاں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ اس لیے نیک بندے بھی بن جائیے، بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بیوی دے گا انشاءاللہ، اور سوال جواب کا دروازہ نہ کھولیے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.